دینار دیو زن ادو ملاو کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله لا يستحي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سورة بقرة سلور سیوا اولی سکی اثبات توحید او آغا پدریو بابونو بانی شامل و اول باب کی دری آیاتونو پائی کی دبیان ددریو ڈلو پینزو آیاتونو کی پینز صفات دا مومنانو او دا غی دو حکمونو دو آیاتونو کی بیان دو کفارو دو صفتونا یو حکم نهو آیاتونو کی بیان دا منافقینو دا غی لصفتونا و حکمونا پیادو مثالونو کافرو منافقینو تا پیایوشتم آیات نا دویم بابو او په دویم باب کې نل سیاتونو اول کې دعوت توحید یا یوحنا سو بدو او باغ دلائل پنځه یو تاسو مې پیدا کړې تاسو مشران مې پیدا کړې دي زمکه مې فرش کړې ده اسمان مې چت کړې ده اسمان نو وروما نو سمرد دلائل په تفریق لا فلا تجعلوا لله اندازا چې د دې صفاتونو مالک زما دلائل قوی دي نو ولی ما سرابل مخلوق پر خدار جوڑوئی بیا دلیل وحی و اثبات رسالتو و این کنتم فیرے بن سرا کشک وستاسو نفاتو بسورا زدا سی یو مضمون روڑے فخبرو مدرگارانو کم چالاو ما روڑے دلائل بیا چدا خبر اچاو نماندہ اعبدو چپ دلائلو ثابت وا نو اغا دی زان بچکی دور نا فائل لم تفعلو ولم تفعلو فتقنا رلتی وقودو هنناس والحجارا چاچه دا مسلو منلا لفظ دو اعبدو توحید فدلائلو سلا دا پیغمبر رسالتی امانو نو اغا اللہ وی دا اغا دا فارس ورکی زیر ورکی بشر لبدا سیاد ہوئی و بشر اللذین آمنو زیر ورکی اغا خلقو تا آمنو ورا چکلا ها عدالت کې پیشي یو مجرم وي بل غیر مجرم وي د دوالو خبره د عدلی مخ کې وړاندې شي نو جج د هغه دوالو باره کې فیصله کوي په یو باندې حکم د صدا واوري ځکه چې هغه مجرم وي او په بل باندې حکم د بری واوري چې ته بری ته صدا والا ذکر نه چې ته مجرم نه نو یو لارشی خلکور دا او بل لارشی پانسیگار دا محکم چه دعوت و توحید پا دلائل و کارشو او چاو نمانلا نو آغا وور دلاله چاچی او منلا دا آغا دا فارسر زیری دی او کامل زیری ورکی زیری کسو خبرکی سلور زکا چه اول د سړی دا پارا کور پا کار دی یو سړی دا پارا زی نی نو آغا پریشانی انا لهم جناتا الله کور کې بولا اول با نور کوما کور به خپلې چې دا چا خپل کورونه ندي موحدین دي غریبانان الله دې ول خپل آباد کورونه نصیب کی دویم انار کور شته خوب نشته نو بیا کړه یو کړه دې یو کړه بل کړه دې اوپر وړي خوها دوبو تکلیفونه ډیرو اوس ماشاءالله له سہولتونو راغلي او الله د نورم سہولتونه راولې چې د چا د اوبو تنظیم نشتا الله د اوبو تنظیم وکي انار اوبو بندوبس الله وی نیرنو بول روان کما یاو ګورنو بول ورکما دیم نیرنو بول ورکما دریم کور دې مشتا او بم پکشتا خورځق نشتا بیا هم سړی پریشانې چې دکانداری روانه کما زمیداری وکما نوکری وکم که باپاری وکم یرا پا کم لین لارشم که گار والم پائی که مزدری کما نو رزق بولوار کم بغیر دده کلما رزقو منا من سمتر من سمرت رزقا زیرا کور دی مخبل لی اوبم دی اخبلی دی خوراک دی مشتا نوکری یا باپاری ملاو شوا خدا غین اپس پکار دسی ملګری پکاري لوم بیا زوا الله ملګری وم درکما ب بیبيانه بدر کما خو کله کله بیبي د سړي سره برابر نه ابل مازي عاسينا څنګه خاوندي پاک پاک او نیکملا متوارا پاک ملګری بول ورکما کله کله ملګری پاک ملاو شي هوخ ډیر مختصري یاد سړی لاد شي او یاد خزلار شي نو پریشان نه الله ويهم فيا خالدون دی وی پدې کې میشا یو بنملي امیشواره به زیره ورکو کامل زیره اوس خیال کوي وبشر الذين قران کله کله زیره ورکه بشارت دنیاوی او کله بشارت اخروی بشارت زیره د دنیا او کله زیره د اخرت دلته زیره د اخرت ورګی وبشر الذین آمنو زیره ورګه کسانو ته آمنو چې ایمان ورو ایمان په سنولې آمنو بالقران آمنو بالتوحید آمنو بالرساله توحید باندې ایمان ورو چې الله به یو منما قران ایمان لري پیغمبر ایمان لري قیامت ایمان لري امنو بالمقاصد الاربع اوش زیو خپل مضمون نپریری امنو بالتوحید اعبدوا ربکم ایمان پاره وروړي او عملو صالحات او دی ایمان نرستو عمل لیکوم کوي زیر ورکا کسارو تا عملو صالحات چا عمل لکی نیکا عمل لیک نه بغیر کار کیگی نا آو کا عمل لے کے خویمان نی نبیام نکیگی جورا عمل صالح علا پکار دے چر انسان ایمان او عقیدہ سی ہوئی ککل دے یو انسان عقیدہ غلط ہوا نو داغا عمل اغلا فیدہ نور کئی قرآن شپک زیا ذکر کئی چی عمل کے نیک نو شرط دارے چی پتا کسوی توحید وی زما یو والی وی کله ایمان او توحید نه ریا ساتا ستا عمل تعالی فایده نه درکای لکه سورته نساء وګورئ تاسو دا ځان ضروري کوي په دې باندې عمل پکار دی یو سل سلور تیر شمایات وګورئ د پنځمې پاره یو سل سلور دیر ها یو سل 24 124 نمبر آیات یوصل سریرشتم ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انسا وهو مؤمن عاصو چعمل قیدن کئنا ناری نویو کسنا نئی حال دادے چوید مؤمن ایمان شرد عمل غرور کے منزن کے روجی نسی زکاة نور کے حجن کے خطا کی رسیوی وهو مؤمن حال دا دې چې دې نیک عمل والا مؤمن کې ایمان نه نو دا عمل فد نور کوي لف اولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا نو دا کسان دنه بشری جنتا کوم خلک به جنت ته ځي تفصیل دا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وک زیر ورکا مومنانو تاوا کسانو تا چا عمل کئی نیک جلت عمل نیک مقدم کا عمل نیک آغا چالا پکار دے چاہ کی توحید وی آغا کی ایمان وی دا دوالا لازم و ملزوم دی خواه نو دا کسان با دنگی کی جنت تا جنت تا بروانی دا خلق دارنگی صورت تو صورت نحل گو رئی صورت نحل کی اللہ و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو او نبی نمبر آیات سوال لسما پارا صورت نحل دریکم سلم آیت من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن آسو چا عمل کئی نیک ناری نوی او کیا زنانوی حال دا دے چھ دے کسی بھی ایمان وی ننو کو عری او داوی دی ایمان کئی نی ایمان وی موحد او توحید پکی وی فلنحینو حیاتا طیبا نو خامہا جون بور گمن دلرا جون دا خوش آلے دا خوش آلے جون دانو چھ کاری کی گردا او خدا حاصل کا بنگلے حاصل کا تو خوشحالی زندگی دائی چپن حرا لک بائی یو ٹیم با ملاوی یو بلنا خوڑا بار خوشحالی لیکن مواحد ضرور صحابو اگر یو ٹیم ملاوی دا یو نو خسرون خوشحالو دن نظر پا دنبانی آبادو نن بادشاہ زر خفره چکل زر د بدن بادشاہی په بدن کې چه بادشاہ خفئی نو کتب خلولار شے کی دے نو سفیدہ اوراکونہ کی دا آر قسم پیسے ڈالر کی دا خو بادشاہ خفئی دے زرہ زرہ خفئی او چه زرہ خوشحالی رورا ہاں اس شے دے نہیں خوچ بادشاہ خوشحالی فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا ننم بادشاہ رخف اکڑے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا خامها منگ با جوند ورگو دلرا جوند خوشحاله ایمان ویلے رے درنگ سورت توحا اگو ریتاسو التم ذکر کئی سورت توحا آیات یوسل دولسم بانا قرآن بلوالا باکی صفالی کلوکی نشتا سرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا آسو چا عمل کئی نیک گورا عمل لے کے مقدم کرے رے پدا چا حال کی چیوی دے مومن ایمان شرط دے دا عمل دا پارا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا نَبَيَرِگِ دا زیادی نا پو گناہ کے او نا دو کمینا پا عجر کے نبا دے کمیک عجر کے کمی راشی او نبا دے ظلم کے زیادے راشی او که ایمان در پکیوی رو را ایمان شردے دارنگی سورت انبیاء گو رئی سور انبیاء یو انبیاء سلور نبی نمبر آیاتو گو رئی سلور نبی واللسم پارا ورپسی سورت تے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ خلقو دو توحید مسئلہ دو سن لرے کلی را او قرآن دی عمل لپارا جملہ حالی سر روڑی ایمان آسو چا عمل قیدنے کئینا حال دا دی چیوی دی مومن وَهُوَ مُؤْمِنٌ چیوی دی مومن خیدی مومن معاہد فلا کفران لسائی نشتره ناشکری ده پارا دا عمل لاغا و دا عمل با قبول کم اللہ ویزا و انا لہو کاتبون او بیشکا منگئی ده ده عمل لاغا ده پارا لکن کی اللہ ویزا دا آغا خلقو عمل لکم آچائی کی ایمان وی ایمان نینو دا آغا عمل نلکم معلوم داشوا ایسی ایمان مواحد نرے و عمل لزور کرے و انا لہو کاتبون او بشکا منگئیو دا مل بارا لکنگی کما مل لکما چاہے کسی وی ایمان وی آئے کی توحید وی سورت مومن گورے سورت مومن آخر دا سورت مومن گورے آیات نمبر 40 سلی رشتم اپارا سورت مومن آیات نمبر سلوی اختم ما من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن آسو چا عمل کئی نیک داسی قرآن مطلق کسی بیانی چا چا عملو کنیک ناری نوی یا زنانا حال داری چوی دی مومن ایمان شرط دی دا عمل دا پارخا چا عمل کئی نوچ ایمان توحید وی وولائی کا یدو خلون الجنہ ندا کسان بادن نکیگی جنت تا کم خلق با جنت تا جی چې ایمان توحید پکې وي توحید ایمان نرسو عمل نه کوي یرزقون فیها بغیر حساب سلوی ختم آیات یرزقون چې جنت تلار شي رزق بول کوجی دې را فیها په دې جنت کې بغیر حساب لا حسابا سورته فاتحه وګورئ تاسو آلته ذکر کړی دی چه دا آغا چا عمل ببرخی دی چاکی توحید وی چاکی توحید نئی نو دا آغا عمل برنخی دی لسم آیاتو بوری دو صورت فاتر من کان یرید العزتا للہ فللہ العزت جمیع اللہ للہ عزت دے پا بیان دا مسئلی دا توحید سوک چه عزت غالی زان لا نو دا اللہ دا توحید دا مسئلے بیانو کچا اللہ دا عزت منگی اللہ سر ازام پیوس کا الیہی اسعد کلم طیب خاص اللہ تخیجی کلمی توحید کلمی پاک کلمی کمی دی کلمی دا توحید پاک کلمہ دا توحید لا الہ الا اللہ والعمل الصالح او خیجی اللہ تا نیک عملنا یا ولع یرفعه قبل یرفع پورته کئ دا کلمہ هو د نیک عمل لرا ا کلمہ د توحید را لګی نیک عمل پورته کئ نو چې کلمہ د توحید نه نو نیک عمل لاغه پورته کیږي نا یرفعه پورته کئ دا کلمہ د توحید هو د نیک عمل لرا نو چې دا چا نیک عمل نه نو دا غ عمل نو پورته کی دا یا تو نو بده یاری غا ازان سره اولی کا اخسته کده دے کې وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات او ګور ایمان رولې دے او ایمان سره عمل هم شرط دے څنګه چې د عمل صالح سره جمله حالیه ایمان شرط ذکر کړي سورته حامیم سجدا دیرشم آیات وګورئ القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن بعض زینو تفسیر په بعضو آیاتونو دو قرآن نورو سره کوي تفسیر گئی وضاحت گئی سریرشتم سپارا سورت حامیم سجدہ آیات نمبر دیر شمگو رئی تیس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بشكاك سانچا غيواي رب زمان الله دي ربنا الله رب زمان الله دي ثم استقاموا بیا کلک باتو شو تر مرگا پا دی توحید باندی اللہ دا مقتاتی کی اللہ دا مقتاتی خلق و گندی آلی را لینا نسی حق پروز دا جماعتون ندی اللہ منگنا لی اللہ دا مقتاتی پا اشاعت و توحید و علماء و دا اکابر و پا دی جماعت کی دنیا کے کلک باتی کی او پا دی کی اللہ منگنا مرگ نصیب کی منگورو بہترین جماعت بہترین کار اغه د اشاعت او توحید او سنت دی نوم نه معلومیږي خورول د توحید دی او خورول د سری د سنت دی چې د چا لاس کې قران وی درسونه کوي بل لاس کې حدیثي سنت بیانې نو دا خسته لار دا د خسته جماعت دی باځه باځه خلک چې وی درس نه ني نه د قران درس نه د حدیث درس تا او ماډیر کاو نه د اشاعت او توحید د بار کړه تاسو کاو نه کړی مړه چې چا کارونه کړی نور په کوته نه پټیږي ها ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتن او چې کړی دي تا خلکو لګري کته الله لګري تتنزل عليهم الملائکه را کوزي باب کوزيږي په دای باندې فرشته په وخت مرکه بو ته فرشته وي الله تخافوا ولا تحزنوا مې یاره گئے پاینده زندګي او مغم جن کېږي په تیر شوی زندګي پسې پری دې خفقان وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ابشروا بشروا بشر الذين ابشروا او زیر واخلې خوشالي حاصله کوي په جنت آی باندې چې تاسو سره وعده کړو کولې شو دنیا کې په جبدا بیاو دا جنتونه دي چې تاسو سره دي جنتونو وعده دنیا کې شوی و جمعات مدرسه کې بناستوي او صاحب ته قران خودو نن دا زینو او دا زیرو مقام دی الله رزب نصیب کی فرشته ورته وي نحنو اولیاءکم منګا دوستان دا تاسو فخر دی ګور شاو بزرګ نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا منګ دوستان تاسو یو په ژوند دنیا کې او په آخرت کې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نیک عمل کم دی نیک عمل قاضی بیزاوی ذکر کئی ما وافق القرآن و سنہ آغا چه دو قرآن او دو سنت سر برابروی آغا نیک عمل لے او زمانگو گرو ظاہری مو خوی اوکار دا نیک عمل وایو خو آغا نیک عمل لی ارشار ننقل لی بندت سجدہ کول پیر او شیخ ته سجدا کول دانه کمن نه ده دا بد عمل له لمبه خدا پی جاندل غوالي باز خلق پیرانو تا شیخانو تا ژوندو مولو تا پیرانو ته سکی سجدي کوي دا غره بد عمل له قران په دې منع کړی دا لا تسجدو للشمس ولا للقمر سجده مکوي مسبوغ مې زکه په فیسبوکونو په نټونو باندې ډیر زړه دي ګوره تاسو نو ومنګو پتا سو لازم ندي چې دا غیر رد کومنګا یا د فیسبوک د نټ رد په نټ باندې وکړو چې دا شی چې کم دی خلکو جوړ کړي دا غي په نمبر باندې وږي کو چې دا د شرک او د کفر سره برابر دی دا صفات بد دي ګندري او چا اوس زندگی کې پنه پويږي نو قرآن الفاظ او پخله باندې رادو کا یا پلا سنو باندې رادو کلی کلو کا واغې ته ولېګا ور سپېګا ویب سټ باندې ولېګا او ته چې دا شی غلط دی سجدي پیرانو ته کول او پیرا ته سجده کول او تا غلا په سر باندې لا سکدي او په سجده کې نو دا د شرک او د کفر عمل له دا بد عمل له هدارنګې بدعا چه پیغمبر یو کان نی کرے او خلقه که یو ثوابو تاوی او دینو تاوی اغی اغم نیک عمل لده لکه چه جنازه وشی خلق باوی علک اجلاسو چت که دعاو که دا بد عمل لے نبی علیہ السلام و سلام دا جنازه نا پس متصل دعا ندا کرے دا جنازه خبال دعا نوا سوی پیغمبر یو بنده اللهم اغفر لحینا و میتنا اے پاو دس کے دے مخبہ قبلہ دے لاس پا نام دے او سوال کے چال لازمان دی ملیو جندو تا بخنو کا دگا جتا خیرے بھی نو ہو دعا آشتا چکل ملی بان خواب رواو لیگی قبر برابر شی نو نبی علیہ السلام ہوئی اس دعا دے قرور مسلمان دا پارو ہوا رہے اگر ٹک شوا دارنگے دیر سیزون دی خلق کئی اونی کا عمل ارتا ہوئی ملے چوشی نو د ملی ملی با پروتوی زنانه با دا تختی او دا الوه بخی که تختی الوه دا للمی الوه دا یا ساته دا بد عمل لی دانه که عمل لده للمی الوه پا خول تختی الوه پا خول ملی بسی دا حرام دی ممنوع دی من دی ته چې او کار کې ته خوب ورته چې دا کار زو کوم دا سنتو سره برابر دی او کنه دی دا رنګي مله ډيري سارول دا من دي نبي عليه صاحب حديث ته اذا ما تلميت اول النار کلا چې منشي او کس پاول درس کې نو غرمه مته وي پاو مگر په قبر کې او چې ماسپخی مرشی نشپا متروی پاوا مگر پا قبر کے دارنگی بیا آغا مری بزے خیراتو کا سچی دے وز کیو کا چو وز دیگی چنگی گی نو مکوا دعا گانے ہو لوالا عبادتو نو لکوا سواب آغا پسی بخا موس کوا سواب آغا پسی بخا روجینی سواب آغا پسی بخا او چو وز دیگی گی نو کا خدا بنکے چه دائی ترے مدا دائی سلور مدا دائی جمع دا دائی شپک میاش سیودا کلی زدا دا من ندی رو را دانے کا عمل نو دا بد عملو نن مصیبت دارے کچا تا خبر اکے وی دی خیرات نمانی صدقہ نمانی وی دی خیرات نمون کر احور قرآن نمون کر دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی اصدقتو تطفی الخطیہ کما یطفی الماء صدقاو دا سی گناہونه ختمه خیرات کولو صدا گناہونه ختمیږي لکه څنګه چې په تود وور باندې او په واله او هغه وور ختم شي خو چې صدقه خوي کنه په صحیح طریقه دانه چې ته د جمعیش په خاص کې سلویختی خاص کې ضروره منې دي نبی علی صلوات و سلام تخصیص د جمعې د شپې کړی چې لا تختصو ليله الجمعاته مخاص کوئی تاسو شپد جمعی بی قیاء من بین اللیالی پا فزیلتنو پا ذکرنو پا خیراتنو پا نورش پو بانده پیغمبر منع کرده چه دو جمعی شپا مخاص کوا و تی خاص که دا عمل نیک شو که دا بد عمل شروع هر شپا کوا دا زیارت پا ورز که ماس بخیم تیم میلاو شو که شپیل میلاو شو خواه دو جمعی شپیل با دیک روڑی علوا با روڑی او ابيزان قاریان بکې نه او خورا ګناه پکې دویم دا چې د ملي د پاجا کم ختم شو کاغه جمعه یو کې غیر جمعه د ملي د ختم باغې باندې خوراک کول باغې پیسې ور کول اغسل دواله حرام دي شامی صاحب فیصله کړل الاخذ والموتی هما اسمان ورکون کې د ملی په ختم باندې اواغستون کې غولون کې د ملی په ختم باندې دواله ګناګار دي زکه دې ته خلک ثواب وې او ختم د ملی لپاره خلک ثواب لپاره کوي کاسې کوي چې ولې زما ثواب می داو شي نو چې کم سیس کې ثواب وي پاغه وځغستل ور کول حرام دي شامی دا فیصله کړو نور ختمونه دي د آبادې دی خوکلا دکان شروعو کې کاروبار روانه بهرحال خود ثواب باندې نه یزید چې راځم دې کار کې الله خیر او برکت واچي نور افقها ایمو کپاری خوراکې نو خیر دې خود ملي پاغه باندې غسل ور کولم دا ځانې طریقې جوړې کړې دي دا رنگ ډیر سيزونه د زنانو ګولا دا سفر میا ش روانه ده دا زنانه به اکثر چوریا نه کوي دا رواج دې رواج جوړ کړي په چوری کولو باندې په میاشت سفر کې سفر میاش راشي ماشومان باندې نه پریري وای ماشومان مکرې دي سفر ابې به وای سفر ابې وال کې باول دو سفر کې او چې کله اخیره د شروع راشي د میاشتې لوبیا ټنګ راغستې او کور کې وای سفر ابې وزا سفر ابې وزا کله یو لټنګ راغلاسې یو شیز دا وکړه بللا لو سفر اول دور زور اور وجه خلک ته باکاو او سفر د اخر په میاش کې دوره کمزور شو چې په ډنګوی وباسي بیا دا دینو دا بیا کی بیا چوری کړي چوری نو کړي په دا میاش کړي روان نو سفر اوج هوا کته ډیر ملنې یو ملنې نو په بل میاش کې روان چوری وګړه کنه اوج خو او ادا د پیغمبر بیبیانو کړي نه دا منګلت واهیات واقعات دي او دا په دیم کې زیاتې دانه کملو زنانه او تو ګورځ لباس دانه کملو ځکه نن سبا د بهای ډیر زور او جذبه دا شور دی د لباسونو نری کپڑے نازکې کپڑے پای کې دا زنانه عورتو نخکاری تنګې کپڑے فسر لوپاټا نه او چې معمولی دا سلو پټا چې داغه په کلیپونه ښکاریږي سلو پټا یا مخ کولاوی نو چې مخ کولاو شي دا له پټه شو ټول فقها علما ذکر کوي په تفسیر د سوره احزاب باندې ابن جریر لیکلی دی چې خزب صرف یو سترګ کولاو ساتي او د یوې سترګې یو سترګ مکمل پټي په یو سترګ داږي گزاران کیږي او د سترګې د پاسه د جذابم پټي صرف دا چاہے تا پلار نوٹ با بلکل کلم کلم اغسی ابا پتئی دا اگورا زنانا چی روانی آخو پڑی دا دزان کالجی جور کری لکا دا لکانو آغلو پتئی پا کم دی دا چوری پا دی اگو بانے صرف دی اگو بانے آنور تماشا دا سر سر توڑ دے سر جنبک جوڑ کرے دا پاسا ہاں کل ہاں بخت حدیث کی راجی دسمشان دو قب دوغ باندے آ دا چا سر گنڈے پری خیرے چا قبان پری خودی دی چا زنڈی پری خودی دی چا پا اگو بانی رومال لپٹرا چولے دا دا دینو دا نیک عملو دا نور اغیارے چا کئی بی دین آو خاسم بی دین دی نو چا زان تا مسلمانان وی مومنان وی موحدان وی اغا ولی دا کار کئی ایتا نو گوری کو دا کور دے خیر دے کو کوری ام دا حکم دے کباری ام دا حکم دے حکم عام دے قرآن کے اللہ پیغمبر پاک تنوی وَلَا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى اے زنانو کورنو کیو سے گئی باہر بغیر ضرورت موزے او کو کور کی موسیگی نو زینت با نخکار رکے کور کی دن بم زینت نخکار رکے کم زینت کم خواہش چه تاسو با پا زمانے دا جائلیت کی خکار رکاو من رے من رے ادارا دے دو گورا کور کی لپٹا نہیں نا بیتا ہوشو نو پکار منگ لدا دی چه منگ دے اعمال و صالح و دیر خوششو اسره چې زمنګ عمل توانی شي اسه هم ځان ته مؤمنان وایو عمل زمنګ د نورو دی ان لهم جنات تجری او بیا ځارخه برابر کې فیسبوک ته کینی بیا او ګوره ما ته ګوره څنګه خسته یې کنا کمنټ کوي شابه ادا دا حالت دی دا د پښتنو سره دا جایز دی ایمان سره وامن صالحات او عمل کوي نیک ان لهم جنات بشکا دل ربا جنتو نئی تجری چی بھئی گوا منتا ننیو دا سبا اور پسی چاگئے دا گول اور پسی بیا بلم آگا سی کی اور پسی بیا بلم کی گی ہاں پخواو پختنو کے لگایا وا غیرتو پکے پختو وا دن خو پکے یا او خود پختو وزا پختو غیرت آگا دن خود پخواو تا لے رہے پختو غیرت ہم دلا ان لهم جنات یقینا دل ربا جنتو نئی تجری چی بھئی گوا لاندی دونو دا غین والے د خدای چې سلورو مې سويخته په مونږ کې ښکارا شو نو مونږ یې نګي نو دا مونږ بازار کې کوي کنه کور کې کوي او کور کې کوم ځای کې کوي خپل کمره کې کوي نو چې په خپل کمره کې ويخته ښکارا شو سلورو مې سره جو مونږ نه کېږي نو چې ګوري کې سین کې ګذر ټول لویو والا سړی خزه وته ګوري جایز اج بیا بار روانه بازار کی گردی خلقو تو دا دا پلانی دا کور زنانا دا گوڑے ہوتا بے تو غیرت لار کنا ان لهم جنات تجری من تحت اغرونو کل غیرتو اغرونو والم نندا سے حالت تاور سیدا زکر دا کندی زنو تاور سیدا ان لهم جنات تجری من تحت انہار کلما انہار نهرون وی نهرون سورت محمد پنزلسم آیات کے براشی مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى سو قسمه ولي شوي يود صفا دوبونا ځکه اوبه چې لغون دې کولر کې اوبه پادشي دی واکه نو خوان بدل کی بدلی کنه بدلی وړه بای چې لغوندې ګرمې تکې نو چکشي بار یار تاو کې ګور تاسو نه او بیا هغه کبین صفا او شراب صفا الله دې زموږ نصیب کړي کلم رزقو منها من ثمرتن ار کلا چې رزق کولې شي جنت یانو ته دې جنت نا سمې وي د پاره د خوراک وای بده حاضر لذی دا میوی دی روزقنا چمنگ تلا کری شیوی من قبل پخوا ایدا خو آغا میوی دی چپکم میوی منگ تا دنیا کی ملاوی آغا سی کلا دا آغا سی سی او مالتا اندوانا او خطا کری وو دو بیهی متشابیا اور کول بشی دا میوی هم رنگی دا دنیا رنگ دی اندوانی دا خطا کی بی دا دنیا خن کی بی جدا دارنګي وایول د دنیا غوندې جوړ کا چې چلو لو ورزي ناشته کې دا फायदा ده چې چلو لو ورزي دوړو کې کینی ګره ماشوم دی غو الحمدلله اره تمنه خبره ذکرې دا ځکه دو لوس یو امور کا چرته امینه ده خللې نو له قضا څخه په خلک کې لکه په شان دسیو چې پاو په ام باندې خلک کې دی نو خولیشی جامی ارسب از اللہ عبتا کی دا ام دو طریقی دا خوراک خوا یا ام دا سپا مزا گوندی پوس کدا سی معمولی معمولی دا سی ابیا معمولی سر گولاو کھا اچوپا یو طریقہ دارا دویمہ طریقہ دارا چاگا پشان دا خٹکی سکا کٹکا پرے پرے کا دانا جی دا سی بے خلکی دا دارنگی دار یو سیزا او یو انسان یو خوراک چند نو ورزی دو خوراک او آو تا مخیط نکر قیمتی شئی نو آغا بی خیمت او گرزی خواب پویی گی نارسا آغا شیم خراب کی او زانم خراب کی او لڑی ارسا ولهم فی آیا ورکول شوی دا آغا میوی دی جنتیان ووائی چلا کری شوی منگتا من قبلو گوند پخوا اے اس لک سات مخی مو فلوی دا آغا میوی دی بیا میوی ملاوی گی خونا یو یو میوی د جنتی با او یا سوی مزیوی خوندو نبی او یا قالو آئی بده ولهم فیها ازواج متحرتون او دیل ربی فیها پده جنت کے بی بیان پاکی شوی پاکی بی بیان خستا صفا مزیدار گل رنگی سنگ چپ کم رنگ تو والی پا رنگ بدل ملاوی گی خواد دنیا کے خطوی دا سے خضب اکوم دا سے باکوم دا سے باکوم آخل ملاوی گی خوشی حری والی حری خجنت کی ملاوی گی ولهم فیها ازواجن بیا خطالب بکاری چی خضب دا سے خاون باکوم دا سے حلق باکوم تاکی آغا سی بطن بیاشتا ولهم فیها ازواجن متوہرتن دیلوی پدی کی بی بیان پاکی دار کے سمیں ابنا یا پاکی دی بیمارونا بیماری چی پیراشی یا ظاہری یا باطنی وهم فیا خالدون او دی بای پدی جنت کی امیشا رد دو بنی امیشا و بکی چی امیشا قیستا کور دیو بای خوراکی نوکری امیشوالی دیر وپر رسول سر مزید خوشحالی ای کنی خوشحالی اچی یا بکی ملکی او ملکی کی کل خضا کل بچے کل دینو آ خوشحالی کس پکارا ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقا اوس دفه شوبه چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې بیان د ماشی کې په دې کې بیان د مچانو کې راغی جوابونه خو تاسو را یاد دي د مچ مثال لا یخلقو ذبابا نو کافر وې دا څنګه قران دی چې په دې کې بیان د مچانو کې کتاب لوی رب کې د مچانو باس کېږي جواب راغے لا یستحی ایز ربا اللہ شرم و حیا نہ کہے چې بیان کی مثال خدا خبر صحیح نه ده زکا صورت حج په نزول کې یو سل تریم نمبر ده او صورت بقره په نزول کې وات یاده نو بقره هم مخکې راغله د نزول کې او صورت بقره او صورت حج رستره نو جواب مخکې شوی ان الله لا یستحی لا یخلق ذبابا او سوال رستو راغلی دی دا چه تشوی دی بازوی کامسرین عنکبوت سورت عنکبوت کی دو جولاگی مثال بیان شو نو قرآن نو مشرکی نوی دا سنگ کتاب دی چپ دی که بیان دو جولاگی دی نو جواب راغی ان الله لا یستحی خدا خبرم صحیح نه ده زکا سورت عنکبوت مکی سورت ده او سورت بقره مدنی ده سوال لیکيږي په مکه کې او جواب لیکيږي په مدینه کې اجه د شیوی دي نه اصل خبره دادا چې مخکې دو مثال بیان شو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دور او کصیب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق سم مثال بیان شو دوبو دو چې کله دور او دوبو مثالونه مخکې بیان شو نو کافر وی دا څنګه کتاب دې چې په دې کې بیان د وره او د وبو کې لوی کتاب ته ګورا اله پکې د وبو د وور بیان کیږي نو جواب ملاو شو د الله تر طرف نه ان الله لا یستحی ای ذربا بشک الله پاک نن کې چې بیان کی یو مثال بحر محیط هم دا وی او دا زمونږ د شیخ سیم مختار را مخکې سره مناسبت هم لګیدا دا غو مثال نو سره مثلا چې بیان کې او زر مثال د بحرون دی مثلا ما بعوزتن آچه ده ما شوی فما فوقا یا زیادوی ده ما شنا پو ولو کوالی که اللاوی ما شه یا ده ما شنا چه ولو که ولی نی پا مثال که بیان شی نوزه بیانو ما ده پادوزا حد ده مسلی فا اما اللذین آمنو هر چا کسان ایچی مان روڑ پا قرآن اعبدو بانده ويعلمون ادي خفوي انه الحق چې بشک دا مثال دی رښتیا دا مثال دی پورا ثابت مې رب هم د طرفه د رب دینا وا اما الذين كفروا هر چا کسان دي چې کفر یو کو ويقولون نوعد ما ذا اراد الله سيراده کړی الله په دې سره مثلا د مثال الله په دې سيراده کړی د مثال جو ذلبي كثيرا گمراه کئی پا دیرو لرا نو قرآن خو گمراهی لنو را غلے کدا مانا کئی نا مانا دارا یو ذلو بی کسیرن گمراه کئی بی پینکار دو قرآن دیرو لرا یا گمراهی خکارا کئی بی پا بیان دو قرآن دیرو اے آسی تا تا بڑی خسر اخکاری او چو قرآن دی ندے بیان کرے چو قرآن دی بیان کو پسی طریقہ نو د خلکو ګندونا د زړه او د خپل بلاس ودا کارږي او ما وې داري خسره لري دا اورر ګندې وې خوش کنه دا ګندې دا کارګر په صدا کارږي او قران په بیان باندې یو ذل بی کثیرا گمراه کوي په انکار د قران ډیرو لړا یو دا یا گمراه کارږي په دې قران ډیرو ویادی بی کسیرا او مضبوط ای اللہ پا دی قرآن دی رو لرا پا بیان دو قرآن دی خلق اللہ مضبوط کی ویو آہوے ما خو کلک دو رنو ما خو جو قرآن میں اولوستو واقعی اس کلک شما خوا وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِنْهُمَّا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا سورت مائدہ کے دو زید آیات راجی دعاو یا او سلور شپیتا وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانَ وَكُفْرًا او سورت حج کی مرازی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فلا صبح دن قرآن اغری او پا مختن دے بدل ترشکی دا پی بد لئی گنا او مضبوطه پا دے بانے در دیر خلق لرا دیر پی اللہ مضبوط کی ان اللہ یرفو بی حاضر کتاب اقواما وما یزلو بی الا الفاسقین او گمرائی نحکارا کئی پا دے مگر دا فاسقانو فاسق فرد کامل مشرک بی مانا الذين فاسقان كسان دي ماتون کی دو حکم د الله کسان دي انقذون عاد الله چې ماته وعده د الله می بعد می ساقي پس مضبوط وعده د الله نا کله کا وعده او کله وعده مضبوط کله د الله سره وعده دا وا چې کوم وعده تا د الله سره په لوح محفوظ کې کړي وا الله ویلو الستو بربکم زستا سرب نیما قالو دی ویلو بلا سورته عرب کے بنا شاوت زمنگا روی ناغ وعده بانه کلک شکنه ویقتعون ما امر الله بی یا دو استاذ سره دې کم بیعت او لوس کړو چې دا پتا سره ملګر ته کلک ولاړې ما قران او سنت نست کو ما دا خلق تر سو ما ننیز دکی او نه خلق ته ورسې بیا وعده څه شوې آ کسان چې ماته وعده د الله په مضبوط والینا ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي ما احکام چې حکم کړی الله به با احکام باندې به با حکم آ حکم سو اعبدوا ربكم حکم دا وها ايو صلاة چې آزاد کړی شي ايو صلاة چې پیوز کړی شي حکم د الله ادا کول د الله د حکم ويفسدون في الارض وفساد کې بزمکه کې پخړولو د ګناہوںو سره ګناہوںو غړي شرکيات کوي بدعات کوي د لوی فساد دی کنه اولائک هم الخاسرون دا کسانې تاواني تاوانی زادی چې فسادونه غړې لوزونه ماته خلق قرآن ها انکار احکارګي بيځه سوال